É preciso provar das loucuras, ativar novas possibilidades, hã? De volta ao planeta dos macacos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a quinta edição do Planeta dos Macacos. Hoje é uma edição muito especial porque na nossa secção Debate e Reflexão vamos ter um especial precisamente dedicado à Constituição Europeia. Lá o nosso colaborador Miguel Penas terá convidados de grande interesse sempre para tentarmos oferecer uma visão alternativa. Também teremos a nossa secção Histórias com a Raquel Pérez e ainda a final do programa as notícias da língua no nosso noticiário lingüístico. É claro, é como sempre, o nosso disco que nos vai acompanhar durante o programa de hoje vai estar nesta ocasião dedicado a um grupo galego, Os Diplomáticos Renovados, que há um ano editaram o seu último trabalho, Comunicando. Será precisamente a seguir da nossa sintonia para entrarmos já em matéria. Se gostais aqui em Radio Allariz ou em radiogaliza.net, permanecei durante os próximos 60 minutos conosco. Eu quero ver uma cacada sair do chão comigo. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Do mundo. castigo que tenga a nuestra tierra. Se no paga lo comido, noche de San Vela. Dosos de morfina en las noticias de su mundo. Te despertares no sueño do más profundo. Se te no transforma en vida si tú. Abre mente, ceiba y alma, pecha irreverente. Se dan amor feo con prozac. Pitos o meclises con frutales en tectores. Quiero ver estos ojos brillar. Hacenme a chamado despertar. Quiero ver estos ojos brillar. Que llega a época do instar. Estos son los días que nos toca digerir. Que no dormes así, solo facernos sufrir. Sincronismo de poderes para despedir. Siete vidas como los gatos quieran vivir. Ilusiones cortadas por sedantes dos. No quieren que pense, racha nuestras pistas. Narcoterapia, pegamento, somnolento. Dos son interruptos, creo que. Quiero ver tus ojos brillar. Atente, has llamado a despertar. Sentir o tacto da tua mangue. Pulir e ter de sensacións. Probar o sabor da felicidade. Quero vir menos cantar. Sentir o tacto da tua mangue. Pulir e ter de sensacións. Probar o sabor da felicidade. Despertas, estás dormindo, damos teus sentidos. De ese sueño tan profundo no que estás sumido. Pero por te están chamando por más de mil veces. As maravillas do mundo quiero que ti merece. Sete maravillas de que tenga nuestra tierra. Se no paga lo comido, noche de San Vela. Dosis de morfina en las noticias de su mundo. Sete despertares no soñó do más profundo. Quiero ver tus ojos brillar. Atender, ha llamado despertar. Quiero ver tus ojos brillar. He llegado a época de instar. Estás en Radio Yadid, 107.2 da FM. E após os diplomáticos e o seu último disco, vamos comenzar a nosa sección debate e reflexión. Hoxe, un especial dedicado á Constitución Europea. Conosco, como sempre, o noso colaborador especial, Miguel Penas. Hola, Víctor, boa noite, boa tarde, bon día a todos os nosos ouvintes de RadioGaliza.net. E tamén os nosos ouvintes da comarca da Limia a través das ondas de Radio Yariz. Moito bom, Miguel, quen vamos traxe de convidados? Pois hoxe temos o Alexandre Sánchez Vidal, portavoz municipal do Bloque Nacionalista en Ourense, e o Rafael do Ribocao, un dos nosos habituais, xa, que repite. Parece ser que gostou da súa primeira intervención e recunca hoxe. Ok. Eu gracias a vos que me traedes aquí, que podemos falar con liberdade e con seriedade. No, eu nada, presentarme a miña primeira experiencia. Esperemos que goste de estar hoxe con vosco aquí. Bom, creo que sí. Unha experiencia internacional, porque isto emites en radiogaliza.net. Okay. Eu o que quería dizer é que na Galiza coñecemos as posturas de todas as organizacións políticas menos o Bloco Nacionalista Galego. Por iso, aínda que hoxe aquí non están en representación desa organización política, gostábamos contar cunha visión particular a respeito do que, como eles ven a Constitución Europea e a hipótese de referendo que pode haber a principios do ano que ven. En primeiro lugar, gostaría, por tanto, que fizeran unha breve análise do seu parecer, se están informados ou non, se achan que hai suficiente información ou non a respeito da Constitución Europea, e mesmo se coñecen tamén as posturas que hai noutros territorios, nomeadamente o que ten a ver con a Península Ibérica, caso da Cataluña, o País Vasco. Sabemos, coñecemos xa a postura do PSOE e do PP, mas, en fin, un algo xeral para situármonos. Miguel. Bom, en principio, eu podo dar a miña opinión, e a miña opinión é un sí a favor da Constitución Europea, e ainda estou por pensar o sí ou non o abstención ao respecto desta Constitución Europea. A información realmente non é suficiente, porque xa, primeiro, antes de nos informar, os grandes partidos españoles se dicen que sí. Non sabemos o que, mas eles se dicen que sí. E depois, os outros partidos, a verdade é que non se están, por menos na Galiza, o Bloco non está a posicionarse, non está a transmitirnos as opinións. Tú tens conhecimento da situación noutros lugares? Hai posicionamentos, sí, a parte do Partido Popular Español e o Partido Socialista Obrero Español? Sí, por exemplo, na Cataluña hai un debate bastante intenso ao respecto da Constitución Europea, sobre todo porque hai diversencia de opinións entre as diferentes opcións políticas. Un dos partidos que está no goberno catalán se dixo que sí, que é o PSC. Os outros dous, Esquerra, posiblemente estexa polo non, quase con total certeza, e Iniciativa tamén parece ser que vai estar polo non, inda que vai facer unha consulta interna nas bases. Na oposición, o PP dixo que sí, e CiU tamén está dividida entre Convergencia, que en principio dice que non, e Unió, que en principio dice que sí, inda que ao final parece ser que Convergencia tamén pode apoiar o sí, porque, bom, porque pensa que as garantías que lleva o presidente Zapatero para o que eles querían, que era a defensa do catalán en Europa e a defensa de Cataluña na Unión Europea, pois parece ser que valen as garantías que lleva o presidente do goberno español. Rafa. Bueno, eu penso que partindo da primeira base de que non hai información sobre o proceso, quero decir, a opinión pública en xeral, a xente en xeral non coñece a elaboración da Constitución Europea, non sabemos exactamente, a menos que te queiras interesar, en que consta, e o que sí sabemos é que hai unha serie de notables que redactaron un texto. Hubo un debate, eu creo que nomeadamente artificial, sobre todo cando tiñamos o superpersonaxe e superhombre José María Aznar, sobre se si tiña que ser cristiano ou non cristiano a nosa Constitución Europea. E eu espero que antes de que se produza a votación, igual que votamos o Estatuto de Autonomía ou a Constitución Española, que nos manden o texto. A parte de aí, teremos... Tú podes resumir que tú personalmente non estás suficientemente informado. Eu non estou suficientemente informado, aínda que xa podo adiantar a miña posición ao respecto da Constitución Europea. Eu, como galego, como cidadán deste país, se hai unha serie de direitos nacionais que non veñan recollidos nesa Constitución, ou que no futuro podan ser recollidos ou se podan expresar, eu penso votar non a Constitución Europea. E como moito astereime. Bom, para quen quixer, a Constitución Europea está a disposición de todos os cidadáns que teñen acceso a internet na páxina web do Parlamento Europeo, e certamente está na nosa lingua, porque a nosa lingua é oficial na Unión Europea. Muito ben, Álex. Ben, primeiro aclarar un pouco cal é o, nestes momentos, cal é a estadía na que está o debate dentro da miña organización, e vai haber no vindeiro Consello Nacional, seguramente o mes que ven, vai haber un primeiro análise de conxunto, eso se vai trasladar ás asambleas comarcais, e despois, froito dese debate interno, pues, sairá un posicionamento. Por lo tanto, as miñas opinións aquí teñen unha validez única e exclusivamente de carácter persoal. Eu, a análise que fago de principio é que non me extraña nin a falla de información nin todo o que está a suceder coa Constitución Europea. É un proceso, é resultado da elección do propio proceso. A min, isto recórdame a vella dialéctica entre Hobbes e Rousseau, onde por un lado tes a soberanía dos cidadáns e por outro a construción dos estados, onde se recoñece que vivimos prácticamente nun estado de salvaxe, nun estado de naturaleza que salvaxe, e os estados están enfrentados entre eles, e polo tanto a única maneira de construir a Europa según este modelo é ese pacto entre estados. Isto trae para mí tres consecuencias básicas, non? Primeiro, un déficit de reconhecimento das realidades nacionais na Europa, eso é unha evidencia. Curiosamente, síguese a ter o Estado nacional clásico, o Estado da XIX, como peza fundamental dese proceso de construción. Despois hai un evidente déficit democrático, debe ser a primeira constitución que dentro das categorías políticas occidentais non acude os procesos constituintes que desde o 19 sempre se fixeron, e o povo que en conxunto vota un parlamento que fai unha constitución, e que desde logo non foi así, e tamén ten un déficit social evidente. Froito deso, pois é que algunhas organizacións políticas, non en clave nacional, pero sí en clave da dialéctica esquerda-dereita, pois están a posicionarse xa na contra. Outro día, falando de xeito informal cun dos contertulios que aquí están, plantexaba, por exemplo, por que nunca se utilizan ideas como a Caixa Única da Seguridade Social na Europa. Pois sería, desde logo, un avance que as prestacións dos obreiros, dos traballadores da Europa se igualaran por arriba a base dunha Caixa Única, e que todos pudéramos tender a ter as prestacións sociais que teñen, por exemplo, os traballadores na Alemania. Eu gostaba ao fío do que contou Álex, o facto de se promover en determinados referendos actualmente en diversos estados da Unión Europea. Acho que Portugal vai ter referendo, o Estado español impulsionado por Zapatero, unha dos seus promesas electorais, vai ter referendo. Non dá a sensación de que tentan esa visión democrática de en fin posicionar, digamos, os cidadanos como que é un algo bon, que é un algo democrático, que está feito con unidade de todos, o sea, que contan con o povo para levar para frente esa cuestión europea. Vos cacháis? Son positivos o facto deses referendos, ou nace xa viciada, por tanto o referendo non serve para moito? O povo pode dizer que non, en todo caso. Eu creo que o referendo é un factor legitimador puramente dunhas decisións a tomadas. É moi difícil, a pesar do euroescepticismo que existe en moitos estados e que se amosou nas últimas eleccións europeas, é moi difícil que co degrau de información que teñen os cidadáns e de debate previo se pronuncien en un sentido crítico sobre isto. Eu o que voto de menos é o que dicíamos antes: se hai un espacio político europeo real, debería ser un espacio dos cidadáns, un espacio onde, nunha versión clásicamente liberal, construíramos unha constitución en base a un proceso previo de votación e de decisión dun congreso constituinte. Sí, eu penso que esta constitución ten un problema xa de partida, e é o propio nome, porque eu son da mesma opinión co Álex en que as constitucións pois teñen un esquema de elaboración, e que o primeiro é o normal, é unha asamblea, un parlamento constituinte, que neste caso vimos dunhas eleccións europeas que foron aínda hai un par de meses, e que o normal é que este parlamento fose constituinte, criase un texto legal que fose referendado a posteriori pola cidadanía europea, e despois pois tería que voltar unhas novas eleccións a partir deste texto legal, non? O que pasa é que parece ser que o que nos están a presentar os estados, o que nos está a presentar a Unión Europea, é como un refrito de todas as normas e tratados da Unión Europea, baptizado e articulado pois ao estilo dunha constitución, mas realmente non é constitución. Eu, en principio, todos os referendos valoros como positivo, mas si penso que está totalmente viciado, porque hoxe votar non esta constitución europea, que se moita xente ou van a tentar interpretar, ou vai ser o medo que nos dean, que é votar en contra da Europa. E eu penso que hai moita xente que estamos a favor da Europa, inclusive de aprofundar máis no modelo da Unión Europea, e que non nos sentimos representados por esta forma de facer as cousas na Unión Europea. Eu por eso dicía que tal e como te se plantexa esta Constitución Europea, se en este momento non hai un cambio, que parece ser que non o vai haber, eu votarei non, pero non porque non sea europeísta, senón porque non me parece transparente. Sí, pero iso vai ser difícil de transmitir á sociedade, de bueno, voto non, pero vai ser difícil porque a sociedade carece de información e non vai ser fácil. Ya, despois sigo crendo que hai que vai ser unha constitución de intencións, vai ser unha constitución como lei suprema, que papel vamos ter as nacións sin Estado dentro de Europa? Vai ser unha Europa federal ou confederal? A mí non me vale de que, ben, decía Miguel, este colgado o texto en internet, porque eu son como unha persona normal e corriente que hai días que entro en internet e hai cousas que non teño por que coñecelas por internet. Si o Estado español e os partidos mayoritariamente españoles están desexando que eu vote afirmativamente por unha constitución, a min primeiramente me teñen que presentar o texto e me teñen que argumentar porque se fai así. Porque si é certo que concordamos todos nesta mesa é que non hai un proceso constituinte, e iso é moi grave. Fai unhos días falábamos do tema de Afganistán, cando se estaba escollendo un presidente e un parlamento, e se está escollendo un parlamento constituinte pa un país que non ten unha constitución e que se lle quere impor unha constitución e un modelo democrático e se lle quere impor desde Europa e dos Estados Unidos. E ora resulta que po tema europeo non nos vale. Pois tenemos que ir primeiramente partir unha asamblea constituinte. Qual é o papel do Parlamento Europeo nestes momentos? Por iso tamén sería importante sabelo. Qual vai ser o papel do futuro da presidencia europea? Vai ter poder executivo real? Vai estar en dos estados? Vai ser un estado confederal ou federal? Claro, a pregunta que eu vos faço, vos acháis que os estados van ceder poder ao Parlamento Europeo? Cédese, eu creo que aí a clave está na cuestión económica, non? Si faz un análisis, mas, poder político então non, e ser. Eu creo que exacto, hai unha dupla unha dupla estrutura, non? E se acudes a un análisis marxista, inda que sone de modé, pois explicas perfectamente a situación. Hai unha cesión de soberanía por parte dos estados no que require un capitalismo no estadio actual dentro da Europa, que é cesión de soberanía nas decisións económicas, e aí se ten avanzado moitísimo. Este tratado aprofunda ainda máis nese tipo de estruturas, mas na contra, no que é o aparello político, seguimos prisioneiros das estruturas dos estados nacionais clásicos, non se recoñecen, polo tanto, as realidades nacionais, e ademais, o que é máis grave, dende a perspectiva dos propios elaboradores, que se din herdeiros todos da tradición da Ilustración, non se recoñece tampouco o papel da soberanía, da pluralidade individual. Por tanto, eu creo que nese sentido moi antimoderna este proxecto de constitución, porque non recoñece nin a pluralidade nacional, cosa que nin pluralidade cultural, nin incluso a propia soberanía radicada nos cidadáns. En cambio, repito, si hai un recoñecemento moi explícito do papel económico que ten que xogar a Unión Europea. E nese sentido, a integración dos novos estados é unha evidencia, non? Agora, na miña opinión, os movimentos de emancipación nacional ou de libertación nacional que hai hoxe en Europa, pois eu penso que debían de abrir un pouco os ollos, no caso do nacionalismo galego. Europa nos marca o camiño claramente. Se queres ter voz en Europa, tens que ter un estado. E se a Galiza quere estar en Europa, ten que estar a través dun estado. Xa sexa a través dun estado propio, ou tal vez, cousa máis improbable, que o estado español sexa realmente unha realidade plurinacional. Mas é evidente que con este modelo de construcción europea, os povos e as nacións non contan, e polo tanto as nacións deben de aspirar a ter un estado propio para ser, pues, para estar presente, simplemente. Sí, eu aí que sobre este tema quero facer unha puntualización, non? Porque aparte o que se está dando no estado español é moi contradictorio, non? Como xa dicía antes, os partidos maioritarios están propugnando o voto a favor dunha constitución europea donde o peso está recaído nos estados e non nas nacións, e ao mesmo tempo estamos reformulando a constitución española para dar cabida ás pluralidades nacionais que neste momento parece ser que a iluminación divina acaba de darse conta de que hai unha pluralidade nacional dentro do estado español. Entonces parece hasta é contradictorio, é chocante, non? Uh-huh. Ademais nos enfrentamos como cidadáns do Estado español neste momento a dúas tesituras, que a construción europea e a construción nacional española, porque eso non cabe dúbida que é así. E ao mesmo tempo plurinacional, neste caso, sería nacional ou plurinacional, quero dicir, ese conglomerado que vamos chamar España, pois eso ten que ser un puzzle que encaixe perfectamente, non? E neste momento, pois, a min, desde este punto de vista, se me parece contradictorio, non? Que por un lado, dentro de España, se quere recoñecer a pluralidade e ao mesmo tempo a propia Europa nega esa pluralidade, non só xa a da Península Ibérica e do Estado Español noso, sino que tamén a de outros países, a de outras nacións dentro do ámbito europeo que forman distintos estados, non? Eu é que disinto desa opinión, non? Creo que non hai reconhecimento ni non vai haber nestes momentos no proceso político español desa realidade plurinacional. Non hai unha asunción hoxe no Estado español, na cultura política real, de que hai nacións diferentes dentro do mesmo Estado, e iso ten consecuencias no propio proceso de construcción, no propio proceso de construcción europea. Malamente vai defender o Estado que non representa o reconhecimento da nosa realidade nacional, se non a nega no plano interno, non? Isto ten consecuencias agora mesmo, pois, en discusións ou debates que se están a dar, por exemplo, sobre o reconhecimento das linguas dentro da Europa, non? Nese sentido, creo que xa cando se deu o debate primixenio no proceso de Constitución Europea había dúas posicións: unha que era aquela Europa das Patrias, Europa dos Povos, pero Europa das Patrias pues foi desvalorizado, non? E parece que sona mal, pero en todo caso os precursores da Unión Europea, Schuman e os franceses, defendían isto, e en cambio o que triunfou ao final foi un martellamento en base aos Estados Nacionais, e co resultado ademais de que no proceso de artellamento interior do Estado español temos a paradoxa de que no canto de sermos máis soberanos nunha Europa plural, ao final o que estamos a facer é subvertir ou disminuir a nosa soberanía, incluso como no grado de comunidade autónoma que temos hoxe, pola propia legislación comunitaria. É unha paradoxa, e eu creo que nese sentido, pois, o que fai este tratado é acentuar esos procesos, non? Agora, eu penso que os nacionalismos periféricos no Estado español se debían de enganar, e andar pedindo cousas en Europa que non se recoñecen na casa, por exemplo, un problema que, eu repito, nós non temos, o tema da oficialidade da lingua. Claro, é normal que Europa lleguen os catalanes. Non, señores, aquí recoñeces en todas as linguas oficiais. Un problema que tú negas que non temos, pero no, hai outra xente que sí. Bueno, hai aquí un representante do Bloque Nacionalista Galego que pode dizer si o seu europarlamentario Camilo Nogueira falou ou non falou en galego no Parlamento Europeo. Eu penso que de facto falou en galego, por iso digo que non temos o problema. Mas, sí, eu concordo contigo, mas eu estou dando outras opinións que se ouven fora, non? Bom, mas a cousa é, o catalán non é oficial na Unión Europea porque non é oficial no Estado español. É así de claro, no Estado español o único idioma oficial o 100% é o castellano, por iso é oficial. Entón, que a veces tampouco non lle vayamos pedir cousas a Europa que non nos recoñecen na casa. Eu porque... gostaría, señor. No, digo que outras, por exemplo, a participación que ten nos órganos actuais da Unión Europea, un estado como a Bélxica, que ten dúas grandes realidades nacionais, e dúas grandes linguas. Dúas grandes realidades nacionais, ainda que depois haxa outras máis pequenas, non, mas o que falamos de Flandes e de Valonia é totalmente diferente de como participa o Estado español. E un representante do goberno balón pode estar representando a toda a Bélxica, e o mismo pode un representante de Flandes, non? Entón, pois tampouco lle pidamos a Europa ás veces cousas que non nos recoñecen na casa. Sí. Eu estou a ver que centrai moito o debate a respecto da análise da Constitución a respecto do asunto do nacionalismo, da lingua, e desse recoñecemento de povos, digamos así. Eu gostaria de saber se hai algunha outra questón que podamos orientar. Moitos ten falado do direito das mulleres, por exemplo, de questões sociais que poden estar na propia Constitución Europea. En segundo lugar, e para acabarmos xa o debate, gostaria de saber tamén se non vedes que a postura na contra da Constitución Europea como iniciamos o debate, non pode ser considerada un algo marginal, porque en toda Europa os grandes partidos, os que dominan, apoian de facto esa Constitución Europea. O Miguel falaba antes da Cataluña que había un certo movimento na contra, no País Vasco da Xión Mermo. Na Europa hai algún outro movimento mesmo que non teña a ver con nacionalismo que, digamos, sexa alternativa? Os verdes están a favor? Na Francia, por exemplo, penso que estaban a abrir un debate dentro do Partido Socialista Francés tamén, con sí, sectores do Partido Socialista Francés. Sí, Laurent Fabius, sí. Non pode ser tildado de anti-europeísta, por exemplo, lidera un movimento anti, ou xa, polo non a esta Constitución en concreto. Sí, é curioso porque moita da xente que, o sea, hai sectores que están a contra a Constitución, mas que queren remarcar o seu europeísmo. Por exemplo, a plataforma que tiñan en Convergencia para que estaba polo non, chamábase Euroconvergentes polo non, é dicir, sempre marcando o europeísmo. Unha outra Europa, non? Claro, non, o que se cuestiona non é a necesidade da construción da Europa. Eu, é máis, xa teño aquí manifestado a miña opinión de que eu gostaba de pertencer a unha Unión Europea, a un grande Estado Europeo. Certo. Desde a miña realidade nacional, que espero que algún día poda ser unha realidade estatal tamén, Mas esa é a cuestión. Que pasa? Que nos presenta unha constituizón coa que moita xente desde o europeísmo non concorda, por todo o que estamos comentando aquí, porque non hai un proceso constituinte, porque ademais non se recoñecen realidades, non se recoñece Europa dos povos, inda que, bon, eu manteño a miña opinión. Non se recoñece que Europa poda, posa, digamos, o día de mañá articular, en torno a articularse diferente ao como está hoxe. Eu creo que esa é a clave, non? Por exemplo, cando, eu non sei se nega alargamento Miguel interior. Fala da necesidade dun Estado, eu creo que realmente se o proceso de construcción europea siga por este camiño, pode ser que sexa imprescindible termos un Estado propio. Ahora, o noutro proceso de construcción europea, precisamente, do que tratamos é de diluir esas fronteiras estatais e esas soberanías estatais do Estado Nacional Clásico. E hai outro tipo de soberanías compartidas ou compartilladas que sería posible nesa Europa. Sí, non cabe dúbida que os Estados son reticentes a deixar soberanía, non? Pois solo xa a Unión Monetaria trouxe os seus problemas e, de feito, hai hoxe Estados que están dentro da Unión Europea que non aceitan o euro, porque no fondo é ceder soberanía, non? E ao mesmo tempo hai outro tema moi cacarexado ao longo de moito tempo, que o que partíamos de principio, que se comentou aquí, que é a Europa Social, non? Vámonos a equiparar todos os europeos por igual? Vamos ter as mesmas presións que en Alemanha ou na França? Eso tamén sería importante saber se vamos a unha realidade de unión política. Queremos tamén ter unha unión que nos equipare en prestacións sociais, porque eu creo que eso é imprescindible. E máis, eu creo que todos somos xente de esquerdas, que desde a esquerda eso é, hoxe por hoxe, é fundamental, non? Igual co direito á cidadanía europea. E entonces hai cousas que están no aire que eu non vexo que estén clarificadas nesta presunta Constitución Europea, non? Moito bon, hoxe tivemos aquí un outro ponto de vista, unha alternativa das que habitualmente non se ouve nos medios de comunicación habituais, digámoslo así. Agradecemos ao Rafa máis unha vez a súa presenza. Estou certo que vamos contar máis con ele. Ao Alexandre tamén, Alexandre, moito obrigado por estarse connosco. E ao Miguel, o de sempre, até a próxima. Até a próxima, Víctor, e até a próxima aos nosos ouvintes internacionais. Mesmamente. Europeos, estou certo que tamén. Europeos moito tamén. Bom. E nós vamos continuar con os diplomáticos e a súa música. Mais alá é todo máis complexo. A vida tente moito pra nos dar. Buscar o chisco sempre detrás do sorriso. A máxia de entendernos sen falar. Delito castigado, abuso de conciencia. Nestes tempos que corren devagar. Sei que a xente anda xa, pois falta talento. É fodido non terte con quen falar. Ainda que perra teño moito que gañar. Complicidade, falsa maldade, a honestidade provoca comunicar. Buscade un traballo sede de proveito, que non busque de tempo pra afogar. Vende da vosa e alma unha infiel amizade, con máscara de empresa temporal. A Víctor Caracol do cantar. E o noso estado quinto moito, moito máis sigilo. Amputanos a forma de pensar. Complicidade, a tua verdade. Ainda que perda teño moito que gañar. Complicidade, falsa maldade. A honestidade provoca comunicar. Galiza somos nós. Gente é máis chafada. Se buscas a Galiza, en ti tens que atopala. planeta dos macacos. E xa vamos con a sección Historias e da Mauda, Raquel Pérez, a nosa colaboradora especial, que dramatiza hoxe unha lenda galega, concretamente a Santa Compaña en Carral. Esta lenda que é unha adaptación de unhas lendas que aparecen nun sitio fantástico de internet que se chama Galicia Espallada e que desde aquí suxerimos a súa visita. Deixámoslo xa con esta versión da Santa Compaña en Carral e Raquel Pérez dramatizando. Contase que de unha vez un pai e máis un fillo, xa feito un home, viñan de unha viaxen e tiveran a desgraza de tomar, sen repararen e botándose xa á noite, un carreiro que corría perto do adro dunha igrexa. Logo deran en atinar o mal que lles tracía o seu descuido cando, por volta da meianoite, se encontraran nunha revolta coa Santa Compaña, que nesa altura iniciaba a súa caminada. Pai e fillo viran arrepiados as luciciñas verdeás dos fachos que portaban as almas en pena e ouviran o susurrar dos rogos dos defuntos. Gañaran tanto medo que quixeran fuxir, mas non conseguiran, ate porque o vello, canso e con poucas forzas, tropezou e caiu, de contado e sen fólegos, nen azos para se valer. O fillo chegou lá, un algo máis lonxe, ora, mellor lle tería sido caír como o pai para sin poupar moitos contratempos. E iso ate porque ningún dos dous pegou en riscar no chao o circo e porlle no medio unha cruz. Desa maneira teríanse librado das cousas do outro mundo. O pai, ao cair no chao, afuciñado, quis comprender que a Santa Compaña pasaba por riba dele, pois sentiu moito ben no corpo como se tripaban as pisadas dos defuntos, deixando esmendrellado. Fez aínda un esforzo e levantou un algo a cabeza para ollar se vía o fillo, mas como era noite, non viu. Escuitou unha miguiña e non ouviu cousa. Sen calquer dúbida, levaro a Santa Compaña para portar a cruz, o balde da agua, venta e máis o izope. O pai, daquela, perdeu o acordo e non foi homen até abrir o día. Estaba moito canso e sen forzas, doíalle o corpo todo. Fez por porse en pé e as pernas non tiñan dele. Ao cabo, mal como pode, quase as arrastras, foi facendo o camiño do seu lar. Cando chegou, verificou que o fillo aínda non chegara e ele, descorido e esgumiado, parecía mesmo un defunto. O rapaz foi encontrado pouco despois polos veciños. Apareceu dormido ao pé do cruceiro da parroquia, collendo nunha aperta o talo da cruz. O pai apenas tardou 3 días en morrer e o fillo ben pouco máis botou. Ninguén foi quen de conseguir dele que dixese cousa, pois o que vai cos defuntos, aínda que quixer, non pode dicer o que ve nin o que lle mandaren facer, e tamén, nin quen é o quen o faz. Non pode virar a cabeza para ver quen o leva detrás de si, por iso mesmo nunca ninguén dá razón. O único que é fácil facer, aquele que vai coa Santa Compaña, se é que sabe dar xeito, é, caso encontrar un outro malpocado no seu camiño, porlle nas mãos a cruz, o balde da agua benta e máis o izope, librándose entón ele de continuar por ter colocado alguén na súa vez. Ora, desde que faz iso, logo morre, pois con o seu traballo de pola noite vai perdendo a cor, esmorecendo día a día e mirrándose pouco a pouco. Thank you. Estás a ouvir radiogaliza.net, a radio da Galiza para o mundo. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como E vamos xa con a nosa última sección do programa desta edición. É o noticiario da lingua. Temos realmente moitos, moitos destaques. No entanto, escollemos os seguintes. Colectivos lusos reintegracionistas representaron a Galiza no Fórum Social Europeo de Londres. A Asociación de Amizade Galiza-Portugal, a Asociación Galega da Lingua e o Movimento Defensa da Lingua representaron a Galiza no Fórum Social Europeo, que se celebrou en fin de semana de pasado 17 de outubro. As organizaciones galegas participaron neste encontro ao mesmo tempo que colectivos de defensa da lingua de Euskadi, Cataluña, Gales e o povo curdo, para reclamaren os direitos lingüísticos de todos eles no cuadro da Unión Europea. O representante dos tres colectivos luso-reintegracionistas, única representación do noso país no Fórum Social Europeu, participou en sexta-feira, 15 de outubro, na reunión sobre identidade e direitos lingüísticos na Europa. As tres organizaciones asinaron tamén un comunicado conxunto en que todas as entidades de defensa da lingua participantes no encontro reclamaron das autoridades da Unión Europea accións eficaces na defensa dos direitos lingüísticos de todos os seus habitantes, ao tempo que recoñecían oficialmente a unidade da lingua portuguesa na Galiza e dos diferentes dialectos do catalán. Tamén se defendeu neste texto que fose permitido a todos os cidadáns comunitarios o relacionamento con as administracións da Unión Europea nas súas linguas respectivas. Por outro lado, o profesorado do norte de Portugal coñece en Mondoñedo o mundo de Álvaro Cunqueiro. Pasados días 15 e 16 de outubro, as cidades de Mondoñedo e Lugo foron cenario dos terceiros encontros do proxecto O Camiño das Letras, no cual participan galegos e portugueses profesionais do ensino secundario e da rede de bibliotecas. O coñecemento da vida e da obra de Álvaro Cunqueiro foi motivo da visita dun grupo de 40 profesionais do ensino secundario e da rede de bibliotecas da Rexión Norte de Portugal. O programa iniciouse en Vilalba con unha comida e continuou con a viaxe a Mondoñedo e con visitas a Fontevella, a casa natal de Cunqueiro e ao bairro dos Moiños. Tamén efectuaron visita á botica do pai do escritor, á praza da catedral, así como a outros lugares relacionados con a vida do autor do Merlín e familia. O proxecto Culturas en Fronteiras veu dar continuidade ao xa longo traballo de parcería e intercambio institucional entre as administracións políticas galega e portuguesa. En 2003 realizouse o Camiño do Douro, dedicado a Eza de Queiroz, Xoán Araúxo Correa e Miguel Torga. Da parte galega, as actividades estiveron dedicadas a Rosalía de Castro. Neste ano 2004, o primeiro dos encontros, celebrado en Amarante en 12 e 13 de marzo pasados, honrou a figura de Teixeira de Pascoáns. No mes de setembro, unha delegación galega estivera en Portugal para estudar máis en profundidade a obra de Camilo Castelo Branco. A Asociación de Amizade Galiza e Portugal, falamos de un outro tema, realizará o segundo seminario de políticas lingüísticas. A Asociación de Amizade Galiza e Portugal ten marcado de 24 a 26 de novembro próximos o segundo seminario de políticas lingüísticas. O evento decorrerá na Faculdade de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago. Esta segunda edición estará dedicada ao coñecemento e difusión da obra de Luís Aracil, a través de 7 palestras nas cuais participarán galegos e conferencistas do ámbito catalán. O libro de Luís Aracil, Do latín ás linguas nacionais, Introdución á historia social das linguas europeas, será apresentado no decorrer da terceira sesón en 26 de novembro. Constitúe a primeira publicación en lingua portuguesa de un texto inédito do sociólogo valenciano. O segundo seminario de políticas lingüísticas contará con a participación de Xavier Villar Trillo, Mario Herrero Baleiro, Antonio Xil Hernández, Celso Álvarez Cácamo e Ángelo Cristobón como representantes da Galiza, e Ernest Querol Puig, Josep Conil Ripollès e Lluís Aracil polos países cataláns. O Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela denunciou o incumprimento das normas legais sobre o uso do galego no ensino público e privado. O Departamento de Filoloxía Galega da Universidade Compostelana, en día 28 de setembro de 2004, aprobou por unanimidade unha declaración a través da cual considera alarmante o incumprimento das normas legais sobre o uso do galego no ensino público e privado da comunidade autonómica galega e reclama o respeito escrupuloso dos direitos lingüísticos dos falantes galegos, o cumprimento estrito das leis sobre o uso do galego no ensino e a delimitación da responsabilidade administrativa dos docentes e inspectores envolvidos nos incumprimentos detectados até o presente. A proposta foi apresentada por Xulio Déguez e estáse á espera de que os departamentos de Filoloxía Galega das Universidades de Vigo e da Coruña se somen a esa declaración. Máis radio en galego na Galiza. A Dirección de Radio Nacional de España informou que a súa emisora Radio 5 Todo Noticias emitirá os programas feitos desde a Galiza en galego. Foi o propio director do medio, Pedro Piqueras, quen cualificou o aumento da presenza do galego na radio pública española como un deber moral para con a sociedade galega. As presións dos traballadores galegos do ente público están entre os principais motivos desta mudanza na política lingüística de Radio Nacional de España. Na altura, Radio 5 realiza varias desconexións a nivel galego, a nivel local e mesmo a nivel estatal. Por outro lado, Radio 4 tamén poderá emitir galego na Galiza. No Congreso Español vén de aprobarse un estudo de viabilidade da recuperación de Radio 4 no noso país, unha emisora pública que emite na Cataluña unha programación íntegra en catalán sob o nome de Radio 4. Foi o BNG quen presentou en maio unha proposición de lei que pretendía recuperar esta emisora. Agora a proposta foi aprobada, mas con unha emenda do PSOE que propón a non recuperación automática do canal e sin a realización dun estudo de viabilidade. E acabamos dando conta do segundo ciclo de cultura galego-portuguesa en Ourense. De 3 de novembro de 2004 a 17 de marzo de 2005, as segundas e cuartas feiras de 7 a 9 da noite, e sob a dirección da profesora Manuela Ribeira Cascudo, decorrerá un novo curso de cultura galego-portuguesa, organizado pola GAL en parcería da Universidade de Vigo, é o primeiro dos grandes eventos emoldurados no segundo ciclo de cultura galego-portuguesa que se realiza na cidade das Burgas. Na época transacta, en 2003-2004, além do curso, unha semana de cinema, dúas representacións teatrais e aínda unha xornada de historia da Galiza completaron o programa do primeiro ciclo. En 2002-2003 iniciárase a recuperación do curso de lingua galego-portuguesa, logo inserido no curso de cultura galego-portuguesa. Os principais obxectivos do curso de cultura galego-portuguesa tentan relacionar autores e pensadores da literatura galega e portuguesa, informar a sociedade galega sobre a problemática da nosa lingua e fomentar o uso oral escrito do noso idioma, demostrando que o galego-portugués é un idioma útil e internacional. A presentación do curso terá lugar en día 3 de novembro na Facultade de Ciencias da Educación ás 7 da tarde na aula 05. Isto foi todo por enquanto no Noticiario da Lingua e tamén no Planeta dos Macacos nesta súa quinta edición. Aguardamos que se aguantastes estes 60 minutos, cando menos, desfrutareis un algo. Se así foi, até a próxima edición, aquí estaremos e aguardamos por todos vos. Pasai, entre tanto, moito ben. E claro, deixámosvos con a música do noso disco do programa de hoxe, Os Diplomáticos e o seu Comunicando. Cabo Verde, Sabi, Sabi, Sabi, Cabo Verde, Sabi, Sabi, Sabi, Cabo Verde, Sabi, Sabi, Sabi, Cabo Verde, Sabi, Cabo Verde, Sabi, Sabi, Sabi, Cabo Verde, Sabi, Sabi, Sabi, Cabo Verde, Sabi, Sabi, Sabi, Cabo Verde, Sabi. Dame a tua vista, do monte verde a tua paixón, o son desa baía das gatas, o teu batuco neste acordeón, os pianos da nosa illa, as colleitas da cor do sol, está na vida dos emigrantes, está na terra do corazón. Cabo Verde, sabe, sabe, sabe, Cabo.